السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. ما قاله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ رضي الله عنه عند موته أخرج ابن سعد بن عبد الله بن شداد رضي الله عنه يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو يكيد بنفسه فقال جزاك الله خيرا من سيد قوم فقد أنجزت الله ما وعدته ولينجزنك الله ما وعدك. وأخرج الإمام أحمد البزار عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يضر امرأة نزلت بين بيتين من الأنصار أو نزلت بين أبويها إلى آخر الحديث. قابل احترام بھائیو دوستو اور بزرگوں, مائیں بہنیں بیٹیاں, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ وہ ہے کہ اللہ نے بتایا سیدھا رحمان والا راستہ ہے, یہ سیدھا جنت تک پہنچتا ہے. دوسرا طریقہ ہے شیطان والا, خواہشات والا, ظلم والا, اللہ کے احکامات کو توڑنے والا, یہ راستہ سیدھا جہنم تک پہنچتا ہے. یہ دو راستوں کے علاوہ تیسرا راستہ نہیں ملے گا. یا تو سیدھا راستہ ہے اہدن الصراط المستقیم ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه. تو دو قسم کی زندگیاں گزارنے والے دنیا میں ملیں گے آپ کو. سیدھا راستہ یہ سیدھا جنت تک پہنچے گا, ٹیڑھا راستہ کہ سیدھا جہنم تک پہنچے گا. اسی لیے قرآن میں دو جملے کہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو چاہے بھی سیدھا راستہ اختیار کر لے, جو چاہے وہ ٹیڑھا راستہ اختیار کر لے. آج قرآن شریف کے اندر اس کا مضمون پڑھا گیا. کیا مضمون پڑھا گیا؟ کہ اللہ جل جلالہ امن والو ایک اعلان کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو اللہ جمائے رکھے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, یہ اللہ کا خط ہے آسمانوں سے, یہ اللہ کا پیغام ہے. اے ایمان والو, اللہ رسول کی اطاعت کرو, ولا تبطلوا اعمالکم, اپنے عملوں کو بیکار مت کرو, جو کچھ کیا اسے خراب مت کرو, اسے اچھا ہی رکھو, ولا تبطلوا اعمالکم. پھر آخر میں جملہ یہ کہا کہ اگر تم نہیں کرو گے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, اگر تم ہمارے رستے پہ نہیں چلو گے تو ہمارا کچھ بگاڑو گے نہیں, ہم تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے. کہ اللہ کہتے ہیں ایسا حکم آیاتی بخل پنجری, یا اللہ ہم چاہیں گے تو ساری مخلوق کو ختم کر کے دوسری مخلوق لے آئیں گے. وہ قادر مطلق ہے. اس لیے اس وقت میں جنت کی سیل لگی ہے, آدمی جہنم کے اوپر سے اپنا نام مٹوا دے رہے اور جنت میں داخل ہونے کے اسباب اختیار کرے, اور حوروں کی مہر ادا کرو. جو جنت کی حورے ہیں اس کی مہر ادا کرو, اور اس کو حوروں کی مہر کیا ہے؟ حوروں کی مہر, ایک اس کی حوروں کی مہر ہے لمبی تہجد پڑھنا, یہ حوروں کی مہر ہے. دوسری مہر ہے حوروں کی مٹھی بھر کھجور صدقہ کرنا. آدمی مٹھی بھر کھجور لے اور کسی کو دے دے, دیکھو اس نے حور کی مہر ادا کر دی. تیسری مہر ہے یعنی حور کی دسترخوان پر جو کھانا وغیرہ کبھی گر جاتا ہے اس کو آدمی اٹھا لے وے, کھا لے وے, یا ایک جگہ سنبھال کے رکھ لے وے. یہ حوروں کی مہر بتائی کتابوں میں. اور چوتھی مہر حور کی, مسجد میں کچرا ہو اس کو اٹھا لو. مسجد میں آدمی آتا ہے کبھی کوئی کچرا ہوتا ہے, کبھی کوئی چیز ہوتی ہے, تو آدمی جو ہے فوراً, ایک طرح مسجد کی صفائی ہوتی ہے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے, کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے, کبھی تو کچرا رہ گیا, کوئی رہ گیا. تو سلف سالین کا معمول تھا, وہ مسجد میں آتے تھے پھر کہتے تھے میں نے مہر کی جنت وہ حور کی مہر ادا کر دی. یہ چار مہریں حوروں کی. دنیا کی بیوی جو ہے اس کی مہر وہ تو معروف ہے, سب جانتے ہیں, حوروں کی مہر نہیں جانتے. لمبی لمبی تہجد پڑھنا یہ حوروں کی مہر ہے. پھر وہ حوریں بھی خوش ہوتی ہیں, جیسے دنیا میں منگنی ہو جاتی ہے نا, دنیا میں منگنی ہو جاتی ہے تو منگنی ہونے کے بعد ایک انگیجمنٹ ہو گیا, منگنی ہو گیا, چلو بھی فلاں کا فلاں کی منگنی فلانے کے ساتھ, فلاں کی منگنی فلانے کے ساتھ, تب تو خالی رشتہ طے ہوا ہے. ابھی جو ہے بات نہیں کر سکتے آپ, ابھی ایس ایم ایس نہیں کر سکتے. یہ جو جمال لڑکے ایس ایم ایس شروع کر دیتے ہیں نا, منگنی ہوتی یہ جائز نہیں ہے. ابھی خالی آپ منگنی کے درجے میں آئے ہو, ابھی جو ہے نکاح نہیں ہوا, شادی نہیں ہوئی. اور جب نکاح ہوگا, جب ایجاب و قبول ہوگا, تب وہ آپ کی بیوی بنے گی, تب جو ہے آپ اس کے شوہر بنو گے. تو اسی طریقے پر دیندار جو مرد ہوتے ہیں ان کی منگنیاں بھی دنیا میں ہوتے ہوئے حوروں کے ساتھ ہو جاتی ہیں. اور اگر دنیا کی کوئی بیوی ایڑی ٹیڑی ملی, مرد دیندار ہے, سیدھا سادہ ہے, شریف ہے, اور وہ مل گئی اڑی ٹیڑی, یہ ہوتا ہے کبھی کبھی, کبھی عورت کو جو ہے شوہر اڑا ٹیڑا مل جاتا ہے, اور کبھی جو ہے مرد کو بیوی جو ہے وہ اڑی ٹیڑی مل گئی, اب کیا کرے؟ تب کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ حوریں وہی بیٹھے بیٹھے دعا کرتی ہیں, اور کیا کہتی ہے کہ اللہ کی بندی, یہ تو میرا منگیتر ہے, میرے پاس آنے والا ہے, تو اسے کیوں ستا رہی ہے؟ یہ کتابوں میں لکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو کچھ حوریں سامنے آ گئی, تو آپ نے پوچھا ارے تو کس کی ہے؟ ایک نے کہا میں زید ابن حارثہ کی ہوں, یعنی منگنی ہو چکی ہے زید ابن حارثہ کے ساتھ. دوسرے نے کہا میں بلال کی ہوں, اور تیسرے نے کہا کہ میں عمر ابن خطاب کی ہوں. یہ حدیثوں میں آتا ہے. اس نے مجھے, میں نے پوچھا مہوروں نے اللہ سے کہا کہ اللہ پاک تیرے نبی ہمارے پاس آئے ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں سر دیدار کر لیں. میں فرشتے نے تو دیدار کر لیا, لیکن ہماری تمنا ہے کہ ہم بھی ایک سلام کر لیں, ہم بھی ایک دیدار کر لیں. تو اجازت ملی. میں نے مستقل اس پر مضمون پورا بیان کیا ہے معراج کا, اس کو سن لینا, یوٹیوب پر بھی آ رہا ہوگا, لمبا بیان ہے میرا معراج کا. تو کچھ حوریں جو ہے وہ سامنے سے آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے پوچھا لمن انت یا فلانا، تو انہیں فوراً کہا میں سعید ابن حارثہ کی ہوں، یعنی میری منگنی ان کے ساتھ ہوں گی، اور میں بلال کی ہوں دوسرے نے کہا، کہا میں عمر ابن خطاب کی ہوں، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر اس کے بھی چہرے سے غصہ ٹپک رہا تھا، وہ بھی ذرا یوں دیکھ رہی تھی، حضرت عمر ہنس دی. تو حوریں جو ہے ان کی منگنی ان کی مہر ادا کرو، لمبی لمبی تہجد پڑھو، کھڑا کٹ یہ نہیں، لمبی لمبی تہجد. اور ایک چٹکلا بتاتا ہوں، کسی کی شادی نہ ہوتی ہو، یہ کہ حدیث کی نہیں ہے، یہ بغیر صفی کی ہے، پہلے جو باتیں بتائیں ساری صفی کی ہیں، یہ جو بتا رہا ہوں یہ بغیر صفی کی ہے. تجارب الصالحین، نیک لوگوں کا تجربہ. کسی کی شادی نہیں ہوتی، لڑکی کی شادی نہیں ہوتی، کسی لڑکی کی شادی نہیں ہوتی، تو سلف صالحین کا یہ معمول بھی رہا کہ وہ مسجد اس کو کہتے تھے اپنے شاگرد کو، وہ کہتا تھا کہ حضرت میرا نکاح نہیں ہوتا، میں بڑا پریشان ہوں، تو کہتے تھے مسجد میں جا کر کچرا اٹھا لے تو وہ حور کی مہر بھی ادا ہو جائے گی اور یہاں کی حور بھی مل جائے گی. اب لڑکیاں تو نہیں آ سکتی، تو لڑکیاں اپنے بھائیوں کو بھیجتی تھی کہ میں مسجد میں جاؤں، لیکن خواب اگر کچرا ڈال کے اٹھانا نہیں، کہ جیب میں تو کل ڈال لیا پھر اٹھا لیا، یہ نہیں. اتفاق ہو گیا کہ آپ آئے مسجد میں اور آپ کو کوئی چیز ملی، سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے ہے، بھائی جلدی تو اٹھا لو اس کو، کچرا ڈال کے اٹھاؤ، یہ نہیں ہوتا. جیسے حج کے موقع کے اوپر جو ہے عام طور سے ٹینشن بہت ہوتا ہے حج کے موقع کے اوپر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یعنی سامان شروع ہو جاتا ہے اور فکر، یعنی ہر وقت حج میں آدمی کے مزاج کے خلاف بہت ہوتا ہے. تو میں حاجی میں جب بیان کرتا ہوں تو میں انہیں قصہ سناتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج میں تشریف لے گئے تو خدا نہ کرنا ایسا ہوا کہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. جب پڑاؤ ڈالا تو صحابہ کی جماعت بنی ہوئی تھی، بھئی اتنے لوگ اپنا کھانا پکائیں گے، اتنے لوگ اپنا کھانا پکائیں گے، اتنے لوگ اپنا کھانا پکائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کی جوڑی تھی، ان کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی تھے کہ بھائی اپنا کھانا پکائیں گے. تو سارے صحابہ حج کے سفر میں اپنا اپنا کھانا پکا رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر دونوں جو ہے حرام کی حالت میں بیٹھے ہوئے، کھانا نہیں پک رہا. صحابہ نے دیکھا کہ میں سب کے کھانے پک رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کو نہیں پک رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور آ کر کہا کہ حضرت سب کھانا پکا رہے ہیں آپ کا کھانا، تو آپ نے بہت اطمینان سے جواب دیا، بھئی ہماری اٹھنی کھو گئی، ہماری اٹھنی کے اوپر سامان تھا گم ہو گئی، جنگل میں پتا نہیں کہاں چلی گئی اٹھنی ہماری، کہ اسی پر کھانا تھا، اسی پر کپڑے تھے، اسی پر پیسے تھے، اسی پر سب کچھ تھا، اور اٹھنی گم ہو گئی. صدیق اکبر بیٹھے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے، اتنے میں جو ہے صدیق اکبر کا غلام آ گیا، وہ اٹھنی کی ذمہ داری میں غلام کی تھی. تو صدیق اکبر تھوڑا سا ناراض جانے کی تھی، اٹھنی کہاں گئی، بھی اٹھنے کی ذمہ داری تمہاری تھی، کچھ کہنے لگے. تو حضور بیٹھے بیٹھے مسکرا رہے ہیں، جب زیادہ کہنے لگے تو حضور نے ہاتھ پکڑ لیا، ارے بھائی دیکھو محرم محرم کو ڈانٹ رہا ہے، بھی تم بھی آرام میں یہ بھی آرام میں. اتنے میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی اٹھنی مل گئی مل گئی. ارے بھائی کہاں ہے لاؤ، تو وہ اٹھنی بھاگ گئی تھی کسی جگہ، وہ بھاگتے بھاگتے کسی درخت سے اس کی نکیل جو تھی وہ اٹک گئی. اب وہ ایسے اٹکی کہ اٹھنی دوڑ نہیں سکی، بھئی ٹھہر گئی، تو اٹھنی بھی ٹھہر گئی. تو صحابہ جا کر اس اٹھنی کو لیا. تو اتفاق قصہ ہوا. تو میں حاجیوں کو کہتا ہوں کہ حج میں کبھی سامان جو ہے گم ہو جائے تو یہ سمجھنا کہ نبی کی سنت ادا ہو گئی، لیکن خواہ مخواہ سامان گم نہیں کرنا. کہ حوروں کی مہر ادا کرنے کے لیے ایک چیز علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ آدمی مسجد میں سے کچرا اٹھا لے. اب مسجد میں تو کچرا بھائی، مسجد میں ہر وقت تو کچرا رہتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ چیز مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو دسترخوان پر تو کھانا آدمی اٹھا کر کھا سکتا ہے. کرو گے انشاءاللہ. یہ حوروں کی مہر بتائی. پھر وہ حوریں دعا کرتی ہیں، یہ بھی روایت سنیں، تو حوریں دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، یہ وہ وہاں سے ایس ایم ایس نہیں آتے موبائل پر، وہاں تو جو ایس ایم ایس نہیں آتے لیکن وہاں سے دعائیں ملتی ہیں کہ اللہ یہ صالح ہے. حدیث میں دعا آتی ہے، وہ یہ دعا کرتی ہے وہیں بیٹھ آسمانوں پر جنت میں کہ اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تو نے اس کو میرے ساتھ جوڑا ہے، اس کو میرے ساتھ اور مجھے اس کے ساتھ جوڑا ہے، ہمارا تو نے جوڑ کیا ہے، تو اللہ اسے ثابت قدم رکھنا، یعنی ایمان پر ثابت قدم رہے. کبھی ایسا نہ ہو خدا نہ خدا دایا بایا ہو گیا، خدا نہ خدا کچھ گناہ ہو گیا تو کہیں جہنم میں چلا جائیں گے. کہ اللہ اسے ثابت قدم رکھنا، یہ حوروں کی دعائیں ملتی ہیں. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ تعالی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے، 10 گنا بڑی جنت. یہ ادنا سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا. جہنم اس کے دروازے اللہ نے بھی بند کر دیے اور جنت کے اللہ نے سیل لگا دی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ہم دے دیں گے جنت، جنت دے دیں گے، جنت دے دیں گے، آ جاؤ. اور آسان نسخہ بتاؤ جنت میں جانے کا بھائی، یہ تو میں نے حوروں کی مہر بتائی کہ آدمی ابھی سے کہے اللہ پاک ابھی سے میں تو مہر دے دیتا ہوں، مٹھی بھر کھجور دے دو کسی کو، حدیث شریف میں مٹھی بھر کھجور دے دے کہ یہ بھی حوروں کی مہر ہے. اور لمبی لمبی تہجد پڑھو. مسجد میں کچرا ملے، اچھا یہ بھی لکھا ہے علماء نے، میں جو بغیر صفحے کی کہہ رہا تھا، تو وہ عورتیں اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹے کو یا کسی کو بھی بھیجتی تھی، وہ جا کے کرتا تھا، خود جانے کچرا اٹھاتا، نیت کرتا تھا کہ اللہ پاک میری بہن کی شادی کراتے یا میری جو ہے بیٹی کی شادی کرا دی. خدا کی شان یہ ان کی شادیاں بھی ہو جائیں. یہ سلف صالحین کا معمول رہا ہے، کیونکہ عورتیں مسجد میں نہیں آئیں. یہ کتابوں میں لکھے ہو لکھا ہو ملے گا آپ کو، یہ کتابیں، یہ کتابوں میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں، چھپی ہوئی نہیں. اور زیادہ کتابوں میں نہیں جانا، میری کتاب دکھنے موتی میں ہی دیکھ لینا، تو اس میں بھی انشاءاللہ مل جائے گا. 12 جلدیں ہماری کتاب بکھری موتی کی، تو کسی نہ کسی جلد میں انشاءاللہ یہ ضرور ملے گا. تو کتابوں میں لکھا ہے ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا. جنت میں روزہ نہیں رکھنا، جنت میں روزہ نہیں ہے، جنت میں نماز بھی نہیں ہے، جنت میں خیر خیرات بھی نہیں، جنت میں 3 چلے بھی نہیں، جنت میں چلہ بھی نہیں، مسجد اور جماعت بھی نہیں، کہ جنت میں حج بھی نہیں، عمرہ بھی نہیں. مردوں کے لیے جنت میں داڑھی نہیں اور عورتوں کے لیے جنت میں برقعہ نہیں. جنت میں آئینہ بھی نہیں ہے، جنت میں لکڑی بھی نہیں ہے. جنت کے جو درخت ہوں گے وہ سونے کے ہوں گے، حدیث میں آتا ہے، موتیوں کے، سونے کے. اور وہاں کے جو پھل ہوں گے وہ بہت بڑے بڑے ہوں گے، جو قرآنی جو پھل ہیں، جو اللہ نے قرآن شریف میں جن پھلوں کا تذکرہ کیا ہے، جس چیز کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرے تو وہ چیز کوئی بہت ہائی کوالٹی کی ہے، جو قرآن میں اللہ کر رہے ہیں تذکرہ. 32 اللہ تذکرہ بھی کر رہے ہیں اور تذکرہ کرنے کے بعد اللہ قسم بھی کھا رہے. انجیر کی قسم، والتین والزیتون، زیتون کی قسم، فکر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے جس کا تذکرہ اللہ اس کی قسم کھا رہے ہیں اور اس کا تذکرہ کر رہے ہیں قرآن میں، کہ اللہ نے انجیر کا تذکرہ کیا، مطلب کہ انجیر کو بہت بڑی چیز ہے، اس کے بہت بڑے فوائد ہیں، اس لیے اللہ اس کی قسم کھا رہے ہیں، اس کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں، قسم بھی کھا رہے ہیں. اللہ نے جنت میں قسمیں جو کھائی ہیں، میں نے کئی ہر سال میں چاہتا ہوں کہ آپ کو قسموں کے بارے میں بیان سناؤں کہ اللہ نے قسمیں کیوں کھائی. سورج کی قسم کھائی، والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کے روشنی کی قسم، یہ دو قسمیں ہیں ساتھ میں، والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، طلوع ہوتا ہے، والنهار اذا جلاها، یہ دو دو قسمیں ہیں، دن کی قسم اور جب یہ روشن ہوتا ہے، واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم جب یہ رات چھا جاتی ہے، اندھیرا آ جاتا ہے، والسماء وما بناها، آسمان کی قسم اور اس کو اونچا اٹھانے کی قسم، بنانے کی قسم، والارض وما طحاها، زمین کی قسم اور اس کے بچھانے کی قسم، ونفس وما سواها، یہ نفس کی قسم، اللہ تعالیٰ کا ایک قسمیں کھا رہے ہیں، انجیر کی قسم کھائی، گھوڑوں کی قسم کھائی، والعادیات ضبحا، زمانے کی قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، ستاروں کی قسم کھائی، والنجم اذا ہوا، یہ ستاروں کی قسم، کئی قسمیں. میرا ایک مرتبہ ایسا ارادہ ہوا تھا کہ خالی قسموں والی آیتیں جمع کر کے اس کی تفسیر لکھ دوں کہ اللہ نے کتنی قسمیں کھائی ہیں. اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے بھائی، کوئی چیز ہے پیچھے جو اللہ قسم کھا رہے ہیں. اللہ نے پکوڑی کی قسم نہیں کھائی، جو آپ کو بہت پسند ہے نا، پکوڑا، بھجیا، سموسا، اس کی قسم نہیں کھائی. تیر زیتون، تیتف، وہ پھل جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، وہ تو بہت ٹاپ ہے. اور کچھ پھل ایسے ہیں کہ اللہ نے تذکرہ کیا لیکن اس کی قسم اللہ نے نہیں کھائی، تذکرہ کیا، جیسے کیلا، یہ قرآنی پھل ہے، انگور، یہ قرآنی پھل ہے، قرآن میں اللہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس لیے قدر بیر، اس کے قرآنی پھل ہے. آم کا تذکرہ قرآن میں نہیں ملے گا، لیکن آم کا تذکرہ، لیکن سیب کا تذکرہ یہ قرآن میں نہیں ملے گا. لیکن آپ کو قرآن میں کس کا ملے گا؟ کیلے کا ملے گا، انگور کا ملے گا، کھجور کا ملے گا، بیر کا ملے گا، یہ تذکرے. اب اس کے پیچھے کبھی بیر کا تذکرہ کیوں کیا؟ ایک صحابی نے آ کر، حضور بڑے نہیں آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ حضرت جنت میں انگور بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں. کہ حضرت کتنے بڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بڑے ہوں گے. تو صحابی بڑے نہیں آتے، کیونکہ اتنے بڑے ہوں گے اشارہ کر کے، حضور اس سے بڑے، اتنے بڑے، اس سے بڑے، اتنے بڑے. وہ صحابی جو ہے وہ کرتے کرتے کرتے گئے یہاں تک آپ فرماتا ہے کہ اس سے بھی بڑے، اس سے بھی بڑے، اس سے بھی بڑے. تو وہ ایک دم سے دونوں ہاتھ پیچھے کیے، اتنے بڑے، آپ نے فرمایا اس سے بھی بڑے، یہاں سے وہ صحابی پیچھے گر گئے. آپ نے فرمایا اس سے بھی بڑے. ہر لائن کی خواہش اللہ جنت میں پوری کرے گا. ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا. اور جنت میں جانے کا میں ایک وظیفہ بتا دوں بھائی، عمل کرو گے انشاءاللہ؟ ارے بتاؤ تو، عمل کرو گے بمبئی والوں؟ ہاں، بمبئی والوں کو اتنا سنایا کہ اگر پہاڑوں کو سنا تو پہاڑ بھی مسلمان بن جاتے. حدیث شریف میں آتا ہے، یہ حدیث ہے، ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ جو سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے تو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ دیکھو یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جون سے دروازے چاہے داخل ہو جاؤ، اور جنت میں بہت لڑکیاں ہیں، جون سے لڑکی سے چاہے شادی کرو. یہ حدیث میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں بھی لکھی ہے اور دوسری میری جتنی کتابیں ہیں تقریباً سب جگہ یہ حدیث اوپر کے حوالوں کے ساتھ ملے گی آپ کو. ہر فرض نماز کے بعد کتنی مرتبہ پڑھ لیں سورہ اخلاص بھائی؟ 10 مرتبہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کے میدان میں اس سے کہا جائے گا یہ جنت کے 8 دروازے ہیں, جون سے دروازے چاہے داخل ہو جا, اور جنت میں بہت لڑکیاں جون سے لڑکی سے شادی کر لے. منگنی کرنے کی ضرورت نہیں, تو خالی ہاتھ پکڑ لے وہ تیری ہوگی. اچھا اس میں خالی آپ کا اشکال ہوگا, وہ اشکال کیا ہوگا کہ بھائی فرض نماز کے بعد جو ہے کئی یعنی سنتیں بھی ہوتی ہیں, سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں اور وہ مقدم سنت ہے. یہ نہیں کہ آدمی وظیفہ کرنے بیٹھ جاوے بھائی, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کوئی اشکال کی بات نہیں. فرض نماز کے بعد جو دیکھو ایک بات آپ کو بتاؤں, فرض نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعائیں پڑھتے تھے الگ الگ الگ الگ الگ, لیکن یہ دعائیں کیسی ہیں؟ سنتوں کے بعد کی ہے. آدمی سنت موقع پڑھ لے, اپنی نفر پڑھ لے, جو بھی اپنا, اس کے بعد وہ دعائیں پڑھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. فجر کی نماز کے بعد اگر آپ فوراً نہیں پڑھ سکتے تو ظہر تک تو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہو, نہیں پڑھ سکتے ظہر کے بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے تو, لیکن عصر تک تو پڑھ سکتے ہو کہ نہیں؟ عصر تک نہیں پڑھ سکتے, لیکن مغرب تک تو پڑھ سکتے ہو کہ نہیں؟ ہر فرض نماز کے بعد فوراً پڑھنا ضروری نہیں ہے, لیکن یہ کہ دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے پہلے آدمی اسے پڑھ لے 10 مرتبہ. پڑھو گے انشاءاللہ تو عصر کے میدان میں جو ہے اچھا فائدہ کتنا ہوگا, روزانہ 5 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر ایک محل جنت میں تیار ہوتا ہے, صحیح حدیث ہے. اور روزانہ ہم 5 نمازوں کے بعد پڑھیں گے تو 50 مرتبہ سورہ اخلاص ہو گیا تو 5 محل تیار ہو جائیں گے. وہ بھی محل کیسے؟ بالکل جو ہے خالی جا کر آپ کو رہنا ہے, کپڑے بھی نہیں لے جانا. بلڈر لوگ بلڈنگیں بناتے ہیں فلیٹ, بس مولوی صاحب ایسا کہے کہ بس آپ کو خالی 4 جوڑی کپڑے لے کے آ جاؤ. میں کہتا ہوں وہ محل تو ایسے ہے کہ کپڑے بھی لے کے نہیں جانے, کپڑے بھی تیار ہیں وہاں روزانہ. یہ اللہ کی پڑھنے کی عادت ڈالو. سلف صالحین کا یہ بھی معمول رہا ہے, چار فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ وہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ مولوی صاحب بہت مشغول رہتے ہیں رات کو 1 ساتھ پڑھنے میں 50 مرتبہ, تو یہ نہیں چلے گا. اس لیے کہ بعد کل صلاۃ مکتوبہ, یہ حدیث کے جملے ہیں, بعد کل صلاۃ مکتوبہ, جو فرض نماز ہے اس کے بعد ہی. کوئی آدمی یہ کہے گا رات کو 50 مرتبہ پڑھ لو, آپ 50 مرتبہ پڑھ لو, آپ کو جو ہے 5 محل تو مل جائیں گے 50 مرتبہ پڑھنے سے. لیکن یہ جنت والی جو فضیلت ہے کہ حشر کے میدان میں کہہ دیا جائے گا ارے اس نے ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا تھا, بھائی یہ جنت ہے, جنت کے دروازے خود کہیں گے آ جا آ جا آ جا, 8 دروازے ہیں نا وہ کھول لے جائیں گے, آ جا آ جا آ جا آ جا. لیکن مولوی صاحب عشاء کی نماز کے بعد تسبیح لے کے بیٹھ جاؤں 100 مرتبہ پڑھ لوں گا, پھر تو 100 مرتبہ پڑھی ہے لیکن یہ فضیلت نہیں ملے گی. فرض نماز کے بعد دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے پہلے دھیان سے اسے پورا کر لو. کرو گے انشاءاللہ. اس میں جو ہے وہ حساب کتاب نہیں چلتا ملٹیپل کا, ملٹیپل کے حساب چلاتے ہیں نا. کہ یہ ایک بلڈر صاحب ہمارے بمبئی کے ہی ہیں اور ہمارے پڑوس میں ہی رہتے ہیں, میں ایک مرتبہ ہمارے پاس آئے اور یوں کہا مولوی صاحب نمازیں بہت قضا ہیں, اور ایک نصیحت کرتا ہوں نمازیں اگر قضا ہیں تو اس کو ادا کرنے کی فکر کرو, حشر کے میدان میں کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. نماز فرض ہے اور اس کی قضا کرنا بھی ہم ادا کرنی ہے اس کو, وہ بھی فرض ہے, چھٹی نہیں. ذہن بناؤ کہ میں 15 سال میں بالغ ہوا, 3 سال تک میں نے نماز نہیں پڑھی, ایک انداز اپنے ذہن میں رکھو, یا 5 سال تک نماز نہیں پڑھی, یا میری اتنے غفلت میں زندگی گزری. پھر جو ہے روزانہ جو ہے نوافل کے مقابلے میں یہ ادا کرنا یہ ضروری ہے, اسی طریقے سے وتر بھی ضروری ہے. ان کو دین کا فکر ہوا بیان وغیرہ سن کر, تو میرے پاس آئے, یوں کہا کہ مولوی صاحب میں تو 55 سال کا ہو گیا تو میری نماز قضا ہے. میں نے کہا آپ کی نماز قضا آپ ادا کرنے کی کوشش کرو. ارے مولوی صاحب میں کیسے کروں؟ میں نے کہا بھی آپ تھوڑا تھوڑا چلو تو صحیح, دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح, راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر, اللہ آسان کرے گا, تم کوشش تو کرو. اچھا تو کیا حساب کرو؟ میں نے کہا روزانہ کی 5 نمازیں تو ہے ہی ہماری, اب اسے 5 نمازوں کو روزانہ ٹائم جب بھی ملے فجر کا جو ہے فجر کے بعد جو ہے اشراق کے بعد پڑھ لو 2 رکعت اور ظہر کی جو ہے ظہر کے بعد پڑھ لو, اس طرح کا چلتے رہو. اور اللہ غفور رحیم, میں نے کہا تمہاری نیت اللہ دیکھے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے مطلب ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب 3 دن کے بعد پھر فون آیا ان کا, مولا میں ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا تشریف لائیے. وہ آئے, اگر خیریت؟ میں کہا ہاں. میں کہا مولا میں اتنے میں سوچتا ہوں عمرے کے لیے چلا جاؤں. بہت اچھا, عمرے کے لیے چلا جاؤں ماشاء اللہ. مطلب وہاں تو 1,00,000 نمازوں کا حساب کتاب ہے نا, تو 5 دن میرا حساب کلیئر ہو جائے گا. میری جو قضا نماز ہیں سب آپ سمجھے, وہاں تو سیدھا حساب ہے 1,00,000 نمازوں کا, تو 5 دن میں جو ہے میرا سارا اکاؤنٹ کلیئر ہو جائے گا. میں نے کہا ایسے کلیئر نہیں ہوتا, ایسے کلیئر نہیں ہوتا. جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی جو ودائی جمعہ ہے رمضان کا اس میں 4 رکعت پڑھ لو تو تمہاری زندگی بھر کی قضا بھی معاف ہو جائے گی. واہ واہ, ایسا نہیں ہوتا. شریعت میں یہ چیز نہیں ہے, حدیث میں بھی نہیں ہے, کسی نے لکھی بھی نہیں ہے. یہ تو جو اوپر اوپر بس کسی کے دل میں آ گئی. افمن زین لہ کزین لہم سوء اعمالہم, کہ برے عمل کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے کوئی پیش کرتا ہے برا بری چیز آدمی اسے پکڑ لیتا ہے. تو جنت میں جانے کا میں نے حوروں کی مہر بھی بتا دی, یاد رہی وہ تو یاد رہی ہوگی, مہر کی بات تو یاد رہتی ہے آدمی. مٹھی بھر کھجور دے دو اس نیت سے, کسی کو بھی دے دو, فقیر کو دے دو, کسی کو دے دو, کبھی مٹھی اچھا مسجد کو نہیں دے سکتے تو مسجد میں ہمارے جیسے یہ افطاری یا دسترخوان لگتا ہے. تو یہاں بھی ہے مٹھی بھر کھجور. عرب ہمارے جو ساتھی ہیں وہاں, وہ رمضان کے مہینے اس میں ہمیں کھجوریں بہت بھیجتے ہیں. میں کہتا ہوں یار اتنی کھجوریں میں تو پورے ہندوستان والوں کو کھلاؤ تو بھی ختم نہیں ہوگی, میں کیا کروں گا اتنی کھجوریں. تو پھر میں کہتا ہوں بھائی تم میری طرف سے جو ہے نا حرم میں دے دو کھجوریں, یہ کرتون کے کرتون, کبھی اجوا کے کرتون, کبھی یہ کرتون, وہ سب اتنا بھیجتے ہیں. میں نے کہا بھائی اتنے میں کیا کروں گا, تم جو ہے میری طرف سے مٹھی بھر کھجوریں نیت کر لو. کبھی مولانا کے لیے ہم جو ہے مالک تمہیں بن گیا اس کا, اب میں تمہیں مالک بنا رہا ہوں, حرم میں یہ میری طرف سے بانٹ دو. اور نیت کرنا کبھی مولانا کے جو حورے ہیں جنت میں جو ان کا مہر دے رہا ہوں, لو لو. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان میں حبیبہ کا مہر وہاں نجاشی نے ادا کیا تھا, میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں نجاشی نے ادا کیا تھا ان میں حبیبہ کا مہر, حضور نے دیا تو میں حبیبہ کا مہر نجاشی کے بادشاہ تھا, اسی نے جو ہے نکاح کا خطبہ پڑھایا اور اسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں مہر دے رہا ہوں تمہیں اور تم جاؤ. جب ام حبیبہ وہاں سے روانہ ہونے لگی تو بہت ہی اکرام کے ساتھ انہیں روانہ کیا کہ ام المومنین بننے کی جاتی ہے. ام حبیبہ نے آ کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ یہ ایسا ایسا میرے ساتھ قصہ ہوا تو حضور بہت روئے اور کھڑے ہو کر دعا مانگی کہ اللہ نجاشی کی مغفرت کر. پھر جب نجاشی کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی. نجاشی نے کہلوایا ام حبیبہ سے کہ تم جا رہی ہو مدینہ منورہ, حضور کو کہنا میرے آنے کی بڑی تمنا ہے, میں حضور کے پاس آؤں ان کی خدمت کروں, لیکن چونکہ میں بادشاہ ہوں میرے ساتھ مشغولیت ہے, شاہی مشغولیت جسے کہتے ہیں, میں مشغول ہوں اس لیے میں آ نہیں سکتا, لیکن تمہارے ساتھ میں 2 پانی کے جہاز بھیج رہا ہوں. 1 پانی کے جہاز میں تمہارا سارا ہدیہ ہدایا ہے, اور دوسرے کا پانی, دوسرا جو پانی کا جہاز ہے, میرا بیٹا اپنی فوج کے ساتھ تمہارے اکرام میں مدینہ منورہ بھیج رہا ہوں. یہ دو پانی کے جہاز ایک میں, جب ام حبیبہ روانہ ہونے لگی تو نجاشی کی کئی بیویاں تھیں. پہلے لوگ جو ہے کئی شادیاں کرتے تھے, بعد میں چار شادیوں کا احکامات نازل ہوئے ہمارے اسلام میں, تو نجاشی کی کئی بیویاں تھیں. اس نے ہر بیوی کو جا کر کہا کہ دیکھو ام حبیبہ روانہ ہو رہی ہے, تمہارے پاس جب بہترین خوشبوئیں ہوں, بہترین ہدیے ہوں, بہترین چیزیں ہوں, وہ ام حبیبہ کو دو. تو اس میں کتابوں میں آتا ہے کہ کچھ بیویاں اس کے ایسے تھے, ان کے پاس ہندوستان کا عود تھا. ہندوستان کا عود, عود ہندی وہ تھا, جس کی روح جتنی پاکیزہ ہوگی, جس کی روح جتنی پاکیزہ ہوگی وہ عود کو پسند کرے, اور جس کی روح جتنی بھی گندی ہوگی اسے عود پسند نہیں آئے گا. ایک ہمارے ساتھی تھے, انتقال ہو گیا, اب میں نے ان کو جو ہے بہترین قسم کا عود لگایا, اچھے قسم کا عود ہے, پچاس ہزار روپے تولہ ملتا ہے, لاکھ روپیہ تولہ. وہ ساتھی جو ہمیں وہاں دیتے ہیں مدینہ نو اختار, تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ٹاپ ہے. میں نے کہا یہ چیز دو, کھجور تم لاتے ہو یار, یہ دو نا مجھے, کھجور تو میں خرید لوں گا. میں نے کہا میں کھجور تمہیں لے لوں گا, تم یہ دو مجھے. تو ان کو جو ہے کہ عود لگایا بہت اچھا, تو انہوں نے سنگا, تو انہوں نے ہماری گجراتی زبان میں, ارے تو بھاشا ویسے ہماری گجراتی زبان میں, اچھا والا بھاشا ویسے, اچھا ٹھیک ہے. پھر میں نے ان کو یہ سیدھا سادہ عطر کا جو ہے سو روپیہ تولنے والا جو ہے عطر لگا, ہاں ہاں ہم سے. تو میں نے ان کو کہا کہ تمہیں یہ پھر کلموں کو بٹو کا کہا, روح تمہاری صاف کرو. پھر میں نے ان کو ایک قصہ سنایا کہ یہ جس کی روح, ہاں ویسے ہوا لگاڑو, ہوا لگاڑو, ہر اس تو ام نجاشی نے دو جہاز بھیجی, اور جب ام حبیبہ روانہ ہوئی تو نجاشی رو رہے تھے. مومنین بنی تھی, ابو سفیان کی بیٹی تھی, امیر معاویہ کی بہن تھی, نرواج یہ کہ حسن سے بہن. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا تذکرہ کیا, تو حضور نے ان کے لیے ان کے انتقال پر جنازے کی نماز پڑھی غائبانہ مدینہ منورہ میں. لیکن خدا کی شان ام حبیبہ میں پہنچ گئی, وہ جب بیٹی والا جہاز تھا وہ ڈوب گیا, اس میں مال تھا حضور کے لیے نجاشی نے بھیجا تھا وہیں, اور حضور کو کہلوایا کہ میں جو ہے آپ کی طرف سے مہر ادا کر چکا ہوں, تو جنت میں جانا ہے انشاءاللہ بھائی. اور ایک بات اور جنت کی بتا دوں, حدیث شریف میں آتا ہے جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو جو حور ریسپشن میں کھڑی ہوگی استقبال میں, 40 سال تک دیکھے گا کھڑا ہوا. کتنے سال بھائی؟ دنیا کے 40 سال نہیں, وہاں کے 40 سال کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے. جب 40 سال سے کیا دیکھے گا؟ اس کا رخسار دیکھے گا, اس کا دل دیکھے گا. جنت میں جو ہو رہے ہیں ان کا دل دکھائی دے گا, دل, اور دل کے اندر شوہر کی محبت بطور پیمانے کی دکھائی دے گی. جیسے پانی ہوتا ہے گلاس میں تو دکھائی دیتا ہے کہ کتنا پانی ہے اس میں, آدھا گلاس ہے, پاؤ گلاس ہے, کتنا ہے, تو دل دکھائی دے گا, اور دل کے اندر شوہر کی محبت بطور پیمانے کی دکھائی دے گی, اور دل میں سے آواز آئے گی آئی لو یو, میں محبت کرتی ہوں تم سے. یہ دل میں سے آواز آئے گی, زبان نہیں بولی, دل. 40 سال تک کھڑا ہوا دیکھ رہا, جب 40 سال ہو گئے تو اوپر والی حور جو دائیں دہنی طرف ہے وہ اوپر کہیں گے کہ یا عبد من عباد اللہ, اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے, 40 سال تو تمہیں دیکھنے میں گزار دیے, ارے میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں, مجھے دیکھ تو صحیح. تو اب جہاں یہ آواز سنے گا تو آواز سنتے ہی داڑھی کرنے والے کو دیکھا گا, اب 40 سال اسے دیکھ رہا ہے, گردن میں تکلیف نہیں ہوگی, آنکھوں میں سے پانی نہیں آئے گا. جب اب 80 سال ہو گئے 40 سال تو بائیں طرف بائیں اور گئے گی. یا عبد من عباد اللہ, اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے, میرا بھی جو کوئی حق ہے کہ نہیں, مجھے دیکھ, بائیں طرف والی کو دیکھ رہا. 120 سال دنیا کے نہیں وہاں کے, خالی دیکھنے میں لگائے گا, دیکھنے میں. یہ حدیث شریف میں. اور سنیے, آج آپ ابا یا ہماری مسجد کے باہر چلے جائیے, موٹر سائیکل آپ کی کھڑی ہے, آپ خالی کھڑے کھڑے 40 منٹ دیکھیے اپنی موٹر سائیکل کو, انشاءاللہ آپ 40 منٹ موٹر سائیکل کو دیکھو گے اور لوگ آپ کو دیکھیں گے. ایک سو بیس سال ہورے گانا گائیں گی, وہاں کی موسیقی بہت اچھی, ہورے سلام کرے گی, جنت میں اللہ سلام کرے گا, بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. فرشتے سلام کریں گے, زمینیں سلام کریں گی, درخت سلام کریں گے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. میں آج آپ کو وہ دعا پڑھا رہا ہوں, جب جنتی جنت میں جائیں گے وہ دعا پڑھیں گے, وہ دعا پڑھا رہا ہوں تاکہ وہاں ہمیں یاد رہے, تاکہ ہم بھول نہ جائیں. اللہ یعنی ابھی وہ دعا پڑھنے کی, یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا یہاں پڑھو, جنتی جنت میں جاتے ہوئے وہ دعا پڑھیں گے, ہم ابھی سے اس کو سیکھ لیں. سیکھ لو گے انشاءاللہ بھائی. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا, جو نیک لوگ ہیں جتھے کے جتھے, مرد اور عورتیں, بڑے بڑے جماعت, بڑے سب سے بڑا اجتماع حشر کے میدان میں ہوگا. جیسے دنیا میں اجتماعات ہوتے ہیں, ڈھاکہ میں ہوتا ہے, رائےگڑھ میں ہوتا ہے, بھوپال میں ہوتا ہے, سب جگہ بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں, سب سے اب عرفات کے میدان میں ہوتا ہے, مزدلفہ میں ہوتا ہے, سب سے بڑا اجتماع حشر کے میدان میں ہوگا. سارے کے سارے فرشتے ان دیندار مردوں اور عورتوں کو کہیں گے چلو جنت کی طرف. اس کو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں, وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها, یہاں تک کے سارے سب فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے, چلو جنت کی استقبال, جنت کی طرف چلو. جہاں جنت کے دروازے پر پہنچے تو جنت کے دروازے آٹومیٹک کھل جائیں گے. وہ فتحت ابواب وہاں کا یہ مطلب ہے, کھولنا ہی پڑے کہ بھائی اسے کھول رہے ہیں نا. جہاں وہاں پہنچے, وہاں پہنچتے ہی جیسے بات آفس میں آپ نے دیکھا ہوگا, ایئرپورٹ میں دیکھا ہوگا کہ صاحب جہاں پاؤں رکھا فوراً جو ہے وہ دروازہ کھل جاتا ہے. وہ فتحت ابواب وہا, اب جہاں دروازے کھلے, وقال لهم خزنتها, تجھے رضوان رضوان, وہ زور سے کہے گا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم, تو بتو بہت اچھا کام کر کے آئے, آئیے فدخلوها خالدین, آئیے آ جاؤ آ جاؤ. جب ہم جنت میں داخل ہوں گے, داخل ہوں گے انشاءاللہ بھائی, تو جنتی سب سے پہلے کیا جملہ کہیں گے؟ جنتی مرد اور عورتیں جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے اپنی زبان سے ایک جملہ نکالیں گے, وہ میرے ساتھ پڑھ لو, آپ پڑھیے میرے ساتھ, الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ, برابر ہے, واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین. ترجمہ ہی پڑھ لو. تمام تاریخ کی سب سے پہلا جملہ ہوگا, اس سے پہلے کو بعد میں اندر جا کر دوسری دعائیں ہیں, الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن, ان ربنا لغفور شکور. یہ جنت میں جانے کے بعد کی دعائیں ہیں, جنتی وہ جملے کہیں گے. لیکن یہاں جہاں جنت کے دروازے کھلے اور رضوان نے سلام کیا اور سلام کر کے کہا کہ آئیے آئیے, تو جنتی جو مرد اور عورتیں ہوں گے ان کے زبان سے جملے نکلیں گے, تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے, پڑھو میرے ساتھ, جس نے وعدہ پورا کیا اور ہمیں جنت کا مالک بنایا, ہمیں یہاں داخل کیا, جنت میں جہاں چاہے ہم گھوم رہے ہیں. یہ اب بتاؤ جنت میں جانا نہیں جانا انشاءاللہ. جنت پر کل انشاءاللہ کل آپ کو حوروں کے گانے سناؤں گا انشاءاللہ. دنیا کے گانے تو بہت سنتے ہو نا, جو دنیا کے گانے سنے گا وہ حوروں کے گانے نہیں سن سکے گا, جو دنیا کی موسیقی سنے گا وہ جنت کی موسیقی نہیں سن سکے گا. موسیقی کا گناہ اتنا خطرناک ہے کہ اللہ شرک کی حالت میں پسند نہیں کرتا, تو اسلام کی حالت میں اللہ کیسے پسند کرے گا. آج تک توبہ کرو گے گانے نہیں سنیں گے, کہو انشاءاللہ نہیں سنیں گے, توبہ کرو اس, توبہ کرو کہ ہم سنیما نہیں دیکھیں گے, کہو اللہ سے کہ اللہ ہم سنیما نہیں دیکھیں گے. اور موسیقی نہیں سن, موبائل جو ہے نا موبائل, یہ جبال, اسے عربی میں جبال کہتے ہیں. تو میں وہاں بیانوں میں کہتا ہوں عربوں کو کہ یہ جبال نہیں ہے, یہ دجال ہے. یہ جو نیٹ شروع ہوا, یہ نیٹ نے جو ہے لوگوں کو بالکل بیوقوف بنا دیا, دھندے سے بھی گئے, نماز سے بھی گئے, اور ہر وقت میں جو ہے وہ چیک میں لگے رہتے ہیں. اس لیے اس میں گانے مت سنو, ہاں فائدہ اٹھاؤ, دین کا فائدہ اٹھاؤ. اچھے اچھے باتیں آتی ہیں موبائل پر, واٹس ایپ کے سبق چلتے ہیں ہمارے الحمدللہ, 1654 آج ہو گیا الحمدللہ, کل 1657 جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ رسول کی بات آدمی سنے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن گانے سننا نہ, ننگی تصویریں دیکھنا نہ, تنہائی میں اللہ کو معلوم ہے اللہ دیکھ رہا ہے. کبھی بھی آپ کے دل میں یہ آئے کہ ذرا کوئی ابھی گھر میں نہیں ہے, میں تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا مزہ لے لوں, کچھ تصویریں دیکھ لوں, تو یاد رکھنا تنہائی کا جو گناہ ہوتا ہے ننگی تصویریں دیکھنے کا, سب سے بڑا عذاب یہ آتا ہے کہ اللہ اس کے دل کے اوپر گمراہی کی مہر لگا دیتا ہے, اسے کلمے کی توفیق نہیں ہوتی. تنہائی کا گناہ ظاہری گناہ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اس لیے تنہائی کا گناہ دھوؤ, اور کیسے دھوؤ گے, تنہائی میں اللہ سے معافی مانگو. کوئی اٹھ چک ہوگی اللہ دبا, اللہ کا اب نہیں کروں گا, مجھے معاف کر دے, اللہ کریم ان راتیں معاف کر دے گا. اب بتاؤ جنت میں جانا ہے نہیں جانا, 10 مرتبہ سنے اخلاص شروع کر دو گے انشاءاللہ. جب میرا بیان پورا ہو جائے انشاءاللہ, تو آج عشاء کے بعد سے نیت کر لو کہ اب 10 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے سورہ اخلاص, گھر جاتے جاتے 10 مرتبہ پڑھ لو, پڑھو گے انشاءاللہ. اچھا ہماری مائیں بہنیں خواتین وہ بھی پڑھیں, ایام ہیں پورا نماز نہیں پڑھ رہی ہے, نہ پڑھیں کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن ایام کے زمانے میں بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ایام کے زمانے میں بھی نماز تو نہیں ہے ان پر, لیکن حلیا ایسا بناوے, کپڑے بدل لیے, اوڑھنی اوڑھ لی, مسلح بچھا دیا, بیٹھ گئے تاکہ بچوں کو پتا چلے کہ میری ماں نماز کی تیاری کر رہی ہے. یہ نہیں کہ ایام کے زمانے میں گدڑ ادڑ چھڑیل جیسے رہ رہی ہے, یہ نہیں. ایام کے زمانے میں تو اور صاف ستھری رہے, مسلح بچھا, گھر کے اندر ماحول بنے, چھوٹی بچی دیکھے گی ہاں میری ماں جو ہے بیٹھ جاوے. قرآن شریف ہے تو قرآن شریف کو خالی دیکھے, قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. یہ قرآن جس دن میں رکھا ہوا ہے یہ دیکھے میرا اللہ کا کلام, دیکھنے میں کیا جاتا ہے, بھی ہاتھ مت لگاؤ پڑھو مت, لیکن دیکھے کہ میرا اللہ کا. مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب بھی قرآن پڑھو تو دل میں یہ نیت کر لو کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں, اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے, مزہ آئے گا. اور جنت میں اللہ تعالیٰ خود قرآن پڑھ کے سنائیں گے, بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. اللہ قرآن عام پڑھ کے سنائیں گے، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا، سنیں گے انشاءاللہ بھائی. بقیہ جنت پر کل تفصیل بیان کروں گا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا، اسی کرم سے ہم سب کو ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہم سب کو جمع فرما دے. اللہ کے نزدیک کیا مشکل ہے؟ جنت میں کھانا نہیں بتانا، جنت میں ڈیوٹی بھی نہیں دینی، یہ ذہن میں رکھیو کہ جنت میں، جنت میں جو چہرے ہوں گے وہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی بھی جائے گی جنت میں، قد آدم علیہ السلام کا دیا جائے گا، دل ایوب علیہ السلام کا دیا جائے گا، اور چہرہ یوسف علیہ السلام کا دیا جائے گا، یہ بتاؤ. اور عمر عیسیٰ علیہ السلام کی دی جائے گی، 30-35 سال یہ جنت کی عمر ہے. اور جو عورتیں ہیں جنت میں ان کی عمر جو ہے 18 سال کی ہوگی، یہ بھی روایت میں. اور اخلاق دیے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. جنت کی کھجور 12 ہاتھ لمبی ہوگی، ایک طرف سے کھاؤ کھجور کا مزہ، دوسری طرف سے کھاؤ انگور کا مزہ. جب جنت کی کھجور اتنی لمبی چوڑی ہوگی تو جنت کا تربوز کتنا بڑا ہوگا بھائی، کھاؤ گے کھجور انشاءاللہ؟ اللہ خود سلام کریں گے. اچھا عورتیں کہہ رہی ہوں گی مرزا ہمارا بھاؤ کیا، ہمارا ایک سفر ہوا تھا امریکہ کا لاس اینجلس کا، تو وہاں لاس اینجلس میں عرب بہت ہیں ہالی ووڈ میں، تو ہالی ووڈ کے ہم نے سارے عربوں کو جمع کیا تھا، اس میں ایکٹر بھی تھے ہالی ووڈ کے، اور وہ ایکٹر نہیں ہے بھی تھے، جزائر، تونس، سعودیہ، مصر، یہ سارے. تو ہم نے پروگرام بنایا تھا ان میں بیان کرنے کا، عورتوں کا پردے کے ساتھ، اور جو مرد تھے ان میں فلسطینی یہ وہ سب. تو ہالی ووڈ میں یہ ہمارا بیان بہت اہم بیان تھا. 1985 کا یہ قصہ ہے. ایک فلسطینی بڑے میاں میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے، تو جنت کا بیان عربی میں کرنا بہت آسان، اردو میں کرنا بہت مشکل. کیوں؟ کہ جنت کا بیان عربی میں کرنا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ لو وہ سمجھ جاتے ہیں، حدیث پڑھ لو وہ سمجھ جاتے ہیں، لیکن اردو والوں کو جو ہے وہ تو ہندی کی چندی کر کے سمجھانا پڑے یہ اور بنگالیوں کو اور سمجھانا پڑے، پھر جو خالص گجراتی ہو ڈھیڑ گجراتی ہو تو ان کو اور سمجھانا پڑے، یعنی ماحول بنا کے سمجھانا پڑتا ہے کہ اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ. تو میں جو ہے اس وقت جنت میں سار جنت کی ساری چیزیں حدیثیں بیان کر رہا تھا. تین فلسطینی جو بڑے میاں تھے میرے قریب بیٹھے ہوئے، جب میں قرآن کی آیتیں پڑھی تو زور زور سے کہتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ، تو مائک میں میرے آواز کے ساتھ ان کی آواز بھی جاتی تھی. جب انہوں نے زور سے کہنا شروع کیا سبحان اللہ ماشاء اللہ، تو میں نے ان کی طرف دیکھا، میں نے کہا چچا میرا بیان نکلو اگلو مت، میرا بیان نکلو اگلو مت. پھر میں نے کہا کہ جنت کے اندر جی میں جو آئے گا وہ اللہ دے گا، بالک ان کی امات خزم دل میں آئے اللہ دے گا. تو بڑے میاں نے کہا سگریٹ ملے گی، فلسطینی تھی. میں نے کہا آپ سگریٹ بہت پیتے ہو، ان کا ہاں. میں نے کہا کہ وہ چیز جو خراب ہے اس کی وہاں خواہش ہی نہیں ہو. تو نے کہا مطلب شراب ملے گی؟ ہاں. میں نے کہا ملے گی شراب ملے گی. کتنے ہورے ملیں گی؟ میں نے کہا 72 ہورے تو 25، اور 25 لاکھ ہور والی حدیثیں بھی ہیں، لیکن ان میں ضعف ہے یہ ہے وہ، لیکن 70-72 کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور تین مطلب میری بڑھیا کہاں جائے گی؟ میں نے کہا اپنی بڑھیا کی فکر مت کرو، تم دیندار تمہاری بڑھیا دیندار دونوں کا اللہ تعالیٰ جنت میں نکاح کرا دیں گے، اور دنیا کی دیندار بیوی کو ان ہوروں کے مقابلے میں 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی اللہ دے گا. جب دنیا کی دیندار بیوی کو اتنا حسن و جمال مل رہا ہے تو پاگلوں کو جو حورو کے ساتھ بیٹھے گا، بتاؤ جانا نہیں جانا؟ اب جو ہے اور کیا ملے گا جنت کی دیندار عورتوں کو، یہ کل بیان کریں گے انشاءاللہ. دعا کر لو. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، یا اول الاولین ویا آخر الاخرین، یا راحم المساکین، یا ذا القوة المتین، یا حنان یا منان، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعتق رقابنا من النار يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان، اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا الى ديننا ردا جميلا، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك، اللهم انا نعوذ بك من كل عمل يخزينا ونعوذ بك من كل عمل يلهينا ونعوذ بك من كل فقر ينسينا ونعوذ بك من كل غنى يطغينا ونعوذ بك من كل ولد يعصينا ونعوذ بك من إبليس وجنوده ونعوذ بك من أن تصد عنا وجهك يوم القيامة، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے گزر فرما، اے اللہ ہم تجھے گواہ بناتے ہیں اور تیرے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور ساری تیری مخلوق کو گواہ بناتے ہیں اور سارے فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ آپ اکیلے اللہ ہیں، آپ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور آپ ہی کی عبادت کی جاتی ہے اور آپ ہی کی عبادت کی جائے گی اور آپ ہی کے سامنے سر جھکایا جائے گا اور آپ ہی کے سامنے ماتھا ٹیکیں گے اور آپ ہی کے سارے احکامات کو ہم پورا کریں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اے اللہ ہماری گواہی دینے کو تو قبول فرما لے، ہماری گواہی دینے کو قبول فرما لے، اتنا بڑا مجمع آمین کہہ رہا ہے، اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما، اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، یہ مبارک راتیں ہیں، ان راتوں میں تو ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور ہمیں ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ہمیں ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ہمیں ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو، اور ہمیں تیرا ایسا قرب دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو، اے اللہ تو ہمیں تیرے بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے، اے اللہ آپ کی تعریف تو رات کا اندھیرا بھی بیان کرتا ہے، اے اللہ آپ کی تعریف تو دن کا اجالا بھی بیان کرتا ہے، آپ کی تعریف سورج بھی بیان کرتا ہے، آپ کی تعریف چاند بھی بیان کرتا ہے، آپ کی تعریف بادل بھی بیان کرتے ہیں، اور یوسف الرعد بحمدی قرآن نے کہا ہے، فرشتے بھی آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، درخت بھی آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، احجار و احجار بھی آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور روزانہ جنت اور جہنم بھی تیری تعریف بیان کرتے ہیں، کعبۃ اللہ بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے، مسجدیں بھی تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اور زمینیں بھی تیری تعریف بیان کرتے ہیں، سمندروں میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی آپ کی پاکی اور آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور جب جنگلوں میں جو اللہ شیر ہیں اور جو جانور ہیں اور جو سانپ اور بچھو ہیں وہ سارے کے سارے آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، آسمان کے جتنے ستارے ہیں وہ آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، جتنے فرشتے ہیں وہ آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ہم تو خالی اتنا کہتے ہیں، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، تیری ایسی تعریف کہ جسے تو اکیلا ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، اور تیری ایسی تسبیح کہ آپ اکیلے ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، اے اللہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه. کیا آپ کی تعریف کے جتنے پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں, کوئی زمین کا ذرہ ایسا نہیں ہے جو آپ کی تعریف بیان نہ کرتا ہو اور آپ کی پاکی بیان نہ کرتی ہو. اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ رات پوری رات جو ہے آپ کی تعریف بیان کرتی ہے, درخت بھی آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں. اے اللہ تو تو بہت بڑی تعریف والا ہے, تو تو بہت بڑی پاکی والا ہے. ہم گندے ہیں, ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے, ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے اور ہماری جھیلوں کو پاک صاف پانی سے بھر دے. جو بھی ایک قطرہ بارش کا آتا ہے وہ تیری تعریف بیان کرتے ہوئے آتا ہے, اور ایک ایک قطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتہ آتا ہے وہ تیری تعریف بیان کرتے ہوئے آتا ہے. اے اللہ تجھے کیا کہیں, تو آپ تو آپ ہے, تو محیط بے کرا میں ذرا سی آب جو, تو محیط بے کرا میں ذرا سی آب جو. اے اللہ ہم تو قطرے سے بھی زیادہ کمزور ہیں, آپ بہت بڑی طاقت والے ہیں. اے اللہ مسلمانوں کو تو عزت عطا فرما اور اسلام کو تو عزت عطا فرما اور ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما. اے اللہ ہم شراب سے توبہ کرتے ہیں, ہم زنا کرنے سے توبہ کرتے ہیں, ہم سودی کاروبار کرنے سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ کسی کا مال نہ کھانے سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ آنکھوں کی زنا سے توبہ کرتے ہیں, خیالات کی زنا سے توبہ کرتے ہیں, کسی پر ظلم کرنے سے توبہ کرتے ہیں اور کسی کو پریشان کرنے سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہماری اس توبہ کو تو قبول فرما, ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہم توبہ کرتے ہیں, ہماری اس توبہ کرنے کو قبول فرما اور ہمیں عباد صالحین میں شامل فرما, مستفید الاخیار میں شامل فرما. اے اللہ قرآن میں جتنے حروف متقطعات ہیں حامیم کے برکت سے اور اللہ الف لام میم کے برکت سے اور اللہ حامیم عین سین قاف کی برکت سے اور قاف ہا یا عین صاد کی برکت سے اور اللہ جتنے مسبحات ان کی برکت سے اور قرآن کے ایک حروف کی برکت سے ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما. اے اللہ یاسین کی برکت سے اور طہٰ کی برکت سے اور قاف کی برکت سے اور نون و قلم کی برکت سے اور جتنے حروف ہیں جتنے زیر زبر ہیں ان سب کی برکت سے اے اللہ ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما. قرآن میں دو آیتیں تو نے ایسی اتاری ہیں اے مالک, قرآن میں دو آیتیں تو نے ایسی اتاری ہیں, ایک چوتھے پارے میں ہے اور ایک چھبیسویں پارے میں ہے جو آج پڑھا گیا ہے, کہ پوری آیت میں تو نے پورے حروف داخل کر دیے ہیں. صرف قرآن کی دو آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں پوری آیت میں جتنے حروف ہیں ان سب کو تو نے داخل کیا ہے. اے اللہ ان آیتوں کے طفیل سے بھی ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما اور ساری آیتوں کے طفیل سے تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جس کے دل میں جائز مرادیں ہوں آفیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکل اور صورت پیدا فرما. ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے, اپنے کرم سے تو عطا فرما دے, اپنے فضل سے عطا فرما دے. اور جہاں جہاں ہماری اس دعا پر آمین کہی جائے تو ان کی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکل اور صورت پیدا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.